drap pe acolo. Încă o dată! Am auzit! Aună și bună! S-am plecat, Doamne, de ani de zile. Stau numai plecat prin țări străine. Am plecat, Doamne, pentru copii, să le fac un rost, să aibă bucurii. Dar când sună fata mea, mi se topește inima. Când îți spune cu foc rău, când vii acasă, tatăl meu. Când sună băiatul, mă apucă oftatul. Când îți spune cu foc rău, când vii acasă, tatăl meu. Ai, ai, ai! Strofa noastră, nașul, strofa noastră. Eu de acasă, Doamne, nu plecam, dar mi-aduc aminte cât de supărat eram. Și atunci când mi-era mie viața mai grea, nimeni nu m-a ajutat, nimeni nu m-a întrebat. Dar când sună sara mea, din partea lui Gino, pentru Năsicu, pentru Nașa, pentru părinți, 200 de la Gino, 300 de la Gino, pentru toți cei care avem copii, și pentru băiatul lui Sărumâna, 300, 400 pentru nașii, părinți și toată lumea de la Gino! Să-i trăiască băiatul regele lui! Repetăm strofa asta! Una, două, trei, patru! Eu de acasă, Doamne, nu plecam, dar mi-aduc aminte cât de supărat eram. Și atunci când mi-era mie viața mai grea, nimeni nu m-a ajutat, nimeni nu m-a întrebat. Topește inima când îți spune cu foc rău, când vii acasă, tatăl meu. Când sună băiatul, mă apucă oftatul. Când îți spune cu foc rău, când vii acasă, tatăl meu. Dar când sună fata mea, mi se topește inima când îți spune cu foc rău, când vii acasă, tatăl meu. Când sună băiatul, mă apucă oftatul. Când îți spune cu foc rău, când vii